Allah Teala Hazretleri kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul etsin. Hayatımızın sonuna kadar camilerimizden ayrılmadan, ibadetten kopmadan yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu camide hocamızdan rica ettim 5 dakika konuşmak için. Neden? Çünkü bu cami benim için çok özel bir cami. Hayatım burada geçti, çocukluğum, gençliğim burada geçti. Yapımını dahi hatırlarım. 7-8 yaşlarında cami inşaat halindeyken bu katta çocuklarla oyun oynardık biz. Hatta bir keresinde ayağıma çivi batmıştı. Eve gittiğinde neden topalladığımı sorduğumda babacığım, Allah ona rahmet etsin. Top oynarken oldu babacığım demişti. Bir daha camiye gitmeme izin vermez falan diye korkmuştum. Yapımına şahit olmuştuk. Yapımında en büyük emeği geçen insanlardan bir tanesi yönetim kurulunda vazifeli olan dedeciğim Emin Önder'dir. Allah ondan razı olsun. Ne kadar zekat topladığını, nasıl esnaf esnaf dolaştığını, zekat topladığını ve en büyük zekat miktarında kendisinin ve çocuklarının verdiğini çok iyi bilirim. Allah hayırlarını kabul etsin. Yaptılar, bir iş yaptılar. Bak öldüler, gittiler. Şu anda kabirde yatıyor rahmetli dedem. Ama amel hala duruyor. Er odur ki koya dünyada bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eser. Eser koydu mu? Elhamdülillah öncü oldu, davetçi oldu, tebliğci oldu. İnsanlardan bir şeyler topladı ve bu eseri buraya koydular. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle kim hayra sebep olursa hayır işleyen gibidir. Hadis-i şerifinin müjdesine nail oldular. Bir para toplanması, bir cami yapılması için öncü olma, insanlardan para istemek çok zor bir şeydir. Çünkü insanlar ilk olarak nefsiye bakarlar ve derler ki kendine mi istiyor bu? Ama bu adamlar cami yapımı için para topladılar. Ve bize bu camiyi bıraktılar. Şimdi kabirlerinde yatıyorken bile bu camiyi kaç yüz sene daha hayatta kalırsa, kaç yüz sene daha Müslümanların hizmetinde faaliyet gösterirse, kabirlerinde yatan insanlar sevap kazanmaya devam edecekler. Bundan daha büyük, daha karlı bir ticaret olabilir mi? Bundan daha akıllı bir esnaf olabilir mi? Dolayısıyla bir hizmet yaptığı zaman ben öldükten sonra da bana yazmaya devam etmeli diye düşüneceksin. Dünyada ne kadar fabrika bırakırsan bırak yazmaya devam etmez. Ne kadar ev, araba, arsa bırakırsan bırak yazmaya devam etmez. Ama İslam için çalışan ve çalıştıracak olan bir şeyi bırakırsan, bir medrese gibi, bir cami gibi, bir dergah gibi bir şey bırakırsan, sen öldükten sonra da burası sana yazmaya devam eder. Bir netice, akıllı müminler bunun şuuru içindedir. Bu paydan nasibini almak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Cami adını nereden alıyor? Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den alıyor. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Çok büyük bir İslam alimi ve Allah dostu. Biliyorsunuz Osmanlıların zirve yaptığı bir dönem vardır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman. 600 yıllık hükmü boyunca dünyada zirve yaptığı ve dünyanın her köşesine karıştığı müdahale ettiği. En ufak basit bir meseleye bile, bir dans meselesine bile Avrupa'nın göbeğindeki bir ülkeye müdahale ettiği ve 100 yıl boyunca dans yaptırmayan bir ülke, bir kudret düşünün. Senin dansına ne karışır bu ülke? Nasıl karışabilir? Çok kuvvetliysen, benim ülkemdeki insanın ahlakını bozma noktasında sende bir hamle görürsen karışır diyor ve karışıyor. 100 yıl boyunca Fransız tarihçileri yazıyor. Bizim ülkemizde dans yapılmadı Kanuni Sultan Süleyman sebebiyle. Kanuni'nin babası kimdir? Yavuz Sultan Selim Han. Herkes Kanuni'yi ön plana çıkartır Osmanlı'da. Ama Kanuni'nin yolunu açan, onun zeminini hazırlayan Yavuz'dur. Allah o ikisinden razı olsun. Yavuz Sultan Selim Han'ın Şeyhülislam'ı İbni Kemal Efendi'dir. Şeyhülislam demek Osmanlı sisteminde Vezir-i Azam ya da Sultan, Padişah herhangi bir hüküm aldığı zaman hükmü icraate koymak için muhakkak Şeyhülislam'dan fetva almak zorunda. Şeyhülislam şeriata aykırı bir şey yoktur dediği anda hükmü icraate koyabilir. Bunu demezse, müsaadesi yoksa, sultan bile olsa, dünyanın tek hükümdarı bile olsa o hükmü koyamaz. Çünkü şeriat Allah'ın kanunu, insanın çıkarttığı kanunlar üstündür. Şeyhülislam İbni Kemal Efendi, Yavuz Sultan Selim Han'ın çok hürmet ettiği, çok sevdiği ve her meselesinde akıl danıştığı bir zattır. Sen Allah'ın dostlarına ve alimlere akıl danışırsan, ilim öğrenmek için saygı gösterirsen, Allah da seni yücelttir, evladını iyi yerde yücelttir. Bir gün atlarıyla beraber bir yere doğru giderken Yavuz ve Şeyhi, Yavuz Sultan Selim Han attan iniyor, Şeyhi'nin arkasında yürüyerek gidiyor. İlme hürmet, İslam'a hürmettir bu. Atının ayağından çıkan bir çamur parçası Yavuz'un üzerine, elbisesine işliyor. Geliyor ve kirletiyor. Etrafındaki bütün naipleri korku içinde. Yavuz sert, cevval bir padişah. Acaba Şeyhülislam'a nasıl bir tabirde bulunacak, nasıl bir tavır gösterecek? Yavuz Sultan Selim Han o çamuru elbisesinde gördüğü anda diyor ki, alimlerin atının ayağından bize sıçrayan çamur bizim şerefimizi arttırır. Ne demek bu? O önde demek. Biz alimi öne alıyoruz demek. Çünkü arkadaki bir atın ayağındaki çamur ön tarafa sıçramaz. Ancak padişahın alimin arkasında yürümesi lazım ki nallarından gelen çamur elbisesine sıçrasın. Bu ne demek? Sultan padişahtan geri yürüyor. Sultan ilme o kadar önem veriyor ki devletin lideri olmasına rağmen Şeyhülislam'ın bir adım gerisinde. Bu hürmeti, bu saygıyı verdikleri için Allah onları yüceltti. Sadıklarla beraber oldukları için Allah onları sadıklardan kıldı. Ve hala onlardan bahsediyoruz. Hala onları konuşuyoruz. Hala onların bize miras bıraktığı şeyleri konuşuyoruz. Elhamdülillah bu camiyi, bu mescidi bize bıraktılar. 10 yıllardan beri hizmet görüyor. Müslümanların idaresine bırakılmış vaziyette ibadetlerini yapıyorlar ve sevaplarını kazanmaya devam ediyorlar. Allah'ın müjdesine nail oldular. Rabbim o müjdeye bizi de nail etsin kardeşler. Allah'ın mescitlerini, ayeti dinleyin. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler, namazını kılan, zekatını veren kimseler ve Allah'tan korkan kimseler iman eder. 5 sınıf saydı Allah-u Teala bu ayette. 5 sınıf. En sona neyi koydu? Allah'tan korkan kimseler iman eder. Onlar bu camiyi imar etti, bize bıraktılar. Şimdi biz nasıl, ne yapacağız? Biz camiyi imar edemedik. Bu nasipten mahrum kaldık. Başka bir imar şekli daha var diyor tefsir alimleri. Camiyi doldurmak. O camiyi boş bırakmamak. Ve biz de vazifelerimizi yerine getireceğiz. Bu camileri doldurmaya devam edeceğiz. 300'den fazla camiye hep beraber gittik. Sabah namazına gittik. İnşallah Rabbim 3000 camiye gitmeyi de bizlere nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Amin. Atalarımızın bize miras bıraktığı Ayasofya hakkında da birkaç kelime edeyim. Hem kapatalım kardeşler. Ayasofya bize kimin mirası? Sultan Fatih. Allah ondan razı olsun. Kılıç hakkıyla geldi burayı aldı. Hiçbir kiliseye dokunmadı. Ortodoksların en önemli kilisesi olan Ayasofya'yı aldı, camiye çevirdi. Bu ne demektir? Burası artık bir İslam devleti olduğunun emaresidir, işaretidir, mührüdür. Bu camiyi, bu müzeyi, bu kiliseyi camiye çevirdi. Sonra onun vefatından yüzyıllar sonra idaremiz zayıfladı, Müslüman devletimiz zayıfladı. Kafirler bizi işgal ettiler, dayattılar ve camiyi 86 yıl önce neye çevirdi? Müzeye çevirdi. Yazılarda orası Ayasofya Müzesi olarak geçer. Üstündeki kitabelerde müze olarak geçer. Ama biz Müslümanlar oraya ne diye hitap ettik yüzyıllar boyunca? Ayasofya Camii. Burası böyle bir yer. Ama Allah'ımıza hamdolsun zulüm bitti. Zincirler kırıldı. Bir devrim gerçekleşti. Bir devrim. 10 yıllardan beri alimler söylediler. Hocalar söylediler. Açın burayı artık dediler. Fakat dış ülkelerin baskısından korktuğu için bizim idarelerimiz burayı açamadılar. Sultan Fatih İstanbul'da veba salgını baş gösterdiği anda geldi İstanbul'u fethetti. Başımızdaki idareciler de şimdi dünyayı bir korona salgını istila ettiği anda geldi. O camiyi aslına çevirdi. Müzelikten çıkarttı. Kaderin tevafukuna bak. İki salgın bizim tekrar asli mekanımızı, camimizi müzelikten çıkartmamıza ve kullanımımıza sunmamıza vesile oldu. Bundan sonra tersine döndürmesin Allah'ımız kardeşler. Bu neden önemli? Çünkü Fatih'in bir bedduası var. Bir kişi Allah dostu ise, Allah'ın sevdiği bir insansa, Muhammed Aleyhisselam'ın ne hayırlı bir komutandır dediği bir adamsa, bunu bizim hünkârımız hakkında söyledi. Ne hayırlı komutandır dediği bir adamsa, o adam beddua ederse normal bir adam gibi olmaz. O adam bir dua ederse normal bir adam gibi olmaz. Sultan Fatih sanki biliyormuş gibi Ayasofya'yı camiye çevirdiği anda bir bir fermanname yayınladı. Dedi ki, her kim ki benim bıraktığım bu mabedi, bu Ayasofya Camii Şerifi'ni aslından başka bir hüviyete kullanırsa ve aslını çevirirse, camiden çıkartırsa, benim bu vakfiyemi hizmetinden bozar, başka bir şekilde döndürürse, Allah'ın, meleklerin ve bütün lanet edicilerin laneti onun üzerine olsun. Bu laneti biz 86 yıldan beri yiyoruz ve başımızdan kaldıramadık. Elimize attığımız her iş ters gitti. Ve şimdi elhamdülillah basiretli idareciler sebebiyle bu lanet üzerimizden kalktı. Akustiği Ayasofya kadar kuvvetli olan hiçbir cami yoktur dünya üzerinde. En kuvvetli akustik Ayasofya'dır. Orada okunacak olan her ezan Moskova'dan Washington'a kadar inleyecek. Her okunan ezan, günde 5 defa oradan ezan okunacak. Müezzinler içeride kamet getirecekler. Camilerden okunan ezanlar, kametler kafire dokunmaz. Ama Ayasofya'dan okunacak olan her ezan, kamet tam Moskova'dan Atina'ya kadar, Vatikan'dan Washington'a kadar her tarafta yankılanacak ve kalplerine bir bıçak olarak girmeye devam edecek. Sizi rahatsız etmekten dolayı çok memnunuz ey küffar milleti. Allah-u Teala atalarımızı bu küffara karşı muzaffer kıldı. Rabbim bizi de muzaffer kılsın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götürebildiğimiz o anları bize tekrar iade etsin Allah'ımız. Ümmetin lideri olduğumuz o zamanları bize tekrar iade etsin. Ki şu katliam, şu soykırım artık bir son olsun. Amin ya mu'in bi hurmeti tafa ve yasin. Önümüzdeki hafta inşallah Ayasofya Camii'nde sabah namazımızı kılacağız. Bir aksilik olmaz ise, başka bir ilan gelmezse. Bir sonraki hafta mı olacak? Tamam. Haftaya yakın yerde ya Merkez Efendi Camii ya Seyyid İzam Camii'nde olacağız inşallah. İkisinden bir tanesini kardeşim ilan eder. Bir hafta sonra Allah izin verirse Ayasofya Camii'nde pazar günü sabah namazımızı beraber kılacağız. Allah bizi tekrar buluştursun kardeşler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.